10 dni temu, 4 stycznia, minęła rocznica śmierci Jerry'ego Rafferty'ego, a zespół Foo Fighters sięgnął po utwór Baker Street w 1997 roku. Ta wersja ukazała się 10 lat później, w 2007, na reedycji specjalnej wersji płyty The Color and the Shape z okazji 10-lecia wydania tego albumu. A mam przed sobą tracklistę, setlistę koncertową. 9 listopada 2015 rok, Tauron Arena w Krakowie. Zaczęli od Everlong, wtedy biało-czerwona flaga stworzona przez fanów zespołu. No a potem zagrali jeszcze kolejnych utworów wiele. 21 jest na tej setliście. Monkey Ranch, Learn to Fly z pamiętnymi samolocikami, które lądowały na scenie. Tak było na koncercie zespołu Foo Fighters w Krakowie w listopadzie 2015 roku. A dziś jest The Color and the Shape, My Hero, February Stars, Everlong i Baker Street Jerry'ego Rafferty'ego. Bo to 14 stycznia urodziny Dave'a Grohla, a ja już czekam na kolejny polski koncert zespołu Foo Fighters. Zostajemy w kalendarzu muzycznym i tak będzie chyba już do końca naszego spotkania dzisiejszego w audycji. Mało obiektywnie, bo pod dwoma datami, 14, ale i 13 stycznia, wiele zapisanych w tym kalendarzu muzycznych ważnych wydarzeń. Gotta find a way to

better talk about the ghetto right on from here. Yeah. Thank you. featuring on Kunga from Chicago, Illinois. Earl DeRoy. Earl DeRoy, y'all. Thank you.

Donny Hathaway z dwóch koncertowych płyt. To przed chwilą A Song for You Leona Russella z płyty In Performance, rok 1980, czyli to już po śmierci artysty ta płyta się ukazała. I wcześniej Live, 1972 rok, What's Going On Marvina Gaye'a i autorskie The Ghetto. Donny Hathaway to jest głos, człowiek głos, 33 lata, niespełna tutaj z nami, a niewiele płyt, mnóstwo koncertów. No i miejsce w historii muzyki takie, że do jego spuścizny, do tego, co zostawił po sobie, odwołuje się wielu wokalistów, nie tylko tam, po przeciwnej stronie Oceanu Atlantyckiego, ale także w Polsce. Donny Hathaway, mimo że nie jest znany zbyt szerokiej publiczności, to kiedy pyta się polskich wokalistów, to oni często wymieniają jego nazwisko wśród tych największych inspiracji. I jeszcze jedno nazwisko ważne dla muzyki to Zbigniew Wegehaupt. 13 stycznia już w tej coraz liczniejszej orkiestrze od 5 lat już Zbigniew Wegehaupt gra. To płyta Sake, rok 1984. Za chwilę trzema utworami Zbigniewa Wegehaupta się pożegnamy. To jest skład taki oto: Andrzej Olejniczak na saksofonie tenorowym i sopranowym, Janusz Skowron na fortepianie, Czesław Bartkowski na perkusji i Zbigniew Wegehaupt na kontrabasie. Zambuko, Dominikowi W i Four Roses. Tymi kompozycjami Zbigniewa Wegehaupta dziś żegnamy się w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Thank you. Thank you. Thank you.